świat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Paros! Barwany Paros! Kajos! Kajos! Kajos! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie, nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Beztroska i brak wyobraźni mogły być przyczyną tragicznego wypadku pod Chełmnem. Nad Renem zginęło 7 młodych osób. Po 4 silnych sygnałach teraz cisza. Prawdopodobnie wyczerpały się baterie w czarnych skrzynkach zaginionego malezyjskiego Boeinga. Najwyższa palma w Lipnicy murowanej ma prawie 32 metry. O tegorocznym konkursie już za chwilę. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku pod Chełmnem w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Klamry zginęło 7 młodych osób, gdy przepełniony samochód uderzył w drzewo. Do tragedii doszło nad ranem. Na razie nie udało się ustalić, kto prowadził, mówi rzeczniczka chełmińskiej policji Agnieszka Sobieralska. Do wypadku doszło na łuku drogi. Prawdopodobnie kierowca nie opanował po prostu auta, w wyniku czego uderzył w drzewo. Wypadek przeżyły 2 osoby. Ich życie nie jest zagrożone. Po badaniach jedna z tych osób została zwolniona do domu i oddana pod opiekę rodziców. Druga osoba przebywa w grudziąckim szpitalu. 5-osobowym autem jechało aż 9 osób. Ofiary wypadku miały od 13 do 17 lat. Do tragedii doszło na drodze powiatowej. Baterie z czarnych skrzynek zaginionego malezyjskiego Boeinga mogły się wyczerpać, obawiają się eksperci. Po 4 silnych sygnałach odebranych w ubiegłym tygodniu brak kolejnych impulsów. Mimo to w południowej części Oceanu Indyjskiego kontynuowane są poszukiwania zaginionego 8 marca samolotu. Obejmuje obszar ponad 41 tysięcy kilometrów kwadratowych. Bierze w nich udział kilkanaście samolotów i okrętów. Dotychczas nie udało się odnaleźć żadnego fragmentu maszyny. Jednak śledczy na podstawie danych z satelitów doszli do wniosku, że Boeing spadł w południowej części Oceanu Indyjskiego na zachód od australijskiego Perth. Mieszkańcy Moskwy zamierzają upomnieć się dziś o prawo do wolnych mediów. Na prospekcie Sacharowa zaplanowano wiec, w trakcie którego dziennikarze opowiedzą o tym, jak władze Rosji tłumią wolność słowa i wywierają presję na niezależne media. To już druga taka demonstracja w ciągu ostatnich tygodni. Opozycja i obrońcy praw człowieka twierdzą, że władze niemal całkowicie odcięły obywateli od niezależnych źródeł informacji. W opinii wielu Rosjan ma to związek z wydarzeniami na Ukrainie. Chodzi o to, abyśmy znali tylko punkt widzenia naszych władz i popierali go, przekonują organizatorzy dzisiejszej demonstracji. No my naruszają się zakony. Rosja łamie wszystkie prawa. Wprowadziliśmy wojska na Krym, a równolegle tłumiona jest wolność słowa. Dławione są ostatnie tchnienia wolności. Jakie to swobody. Udział w wiecu zapowiedziało kilkadziesiąt tysięcy Moskwian. Tym razem na scenie nie wystąpią liderzy opozycji, ale dziennikarze i blogerzy, którzy opowiedzą o tym, jak w Rosji naruszana jest wolność słowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Świat powinien znacznie zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. Takiego zdania są eksperci ONZ, którzy jeszcze dziś w Berlinie mają opublikować specjalny raport w tej sprawie. Dokument stwierdza, że świat powinien zwiększyć zużycie energii odnawialnej 3-krotnie, bo tylko poważna zmiana w produkcji energii jest w stanie zatrzymać wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. ONZ-owscy eksperci mają sugerować, że jeśli zmiany te nie zajdą w ciągu najbliższych 15 lat, to globalne temperatury wzrosną o co najmniej 2 stopnie Celsjusza. W takiej sytuacji zmiany w klimacie byłyby nieodwracalne i bardzo szkodliwe dla ludzi. Publikowany dokument to trzecia część większego, tak zwanego piątego raportu autorstwa Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu współpracującego z ONZ. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W konkursie w Lipnicy Murowanej startuje już od 10 lat i znów jego palma wielkanocna okazała się najwyższa. Konstrukcja Zbigniewa Urbańskiego ma 31 metrów i 84 centymetry. W lipnickim konkursie startują palmy zbudowane zgodnie z miejscową tradycją. W tym roku jest ich około 100. Musiały być ustawione na rynku ręcznie, bez pomocy żadnych urządzeń, a to kosztowało sporo wysiłku i nerwów. No popuść, jeszcze popuść.

Kruszewska, Artur Orzech i The U z Liverpoolu na początek, bo to Warszawa biega. To znaczy jedni, jak słyszeliśmy w serwisie, już dobiegli, ale inni jeszcze biegają ulicami naszego pięknie zakorkowanego miasta, choć całe szczęście, że to nie poniedziałek. Running na początek zatem musiało być. Strona nasza społecznościowa troszkę wolniej będzie pracować, bo dzisiaj nie ma administratora dyżurnego. No ale program oczywiście tam się pojawi najszybciej. Podstawowa droga kontaktu to oczywiście skrzynka nasza radiowa artur.orzech@polskieradio.pl. Farewell Dear Ghost to teraz, a później nowości. Just to myself, and I feel cold blood rushing through my veins. Farewell, dear ghost. Państwo się meldują, bardzo nas to cieszy. Pani Krystyna pozdrawia z zachmurzonej Lubelszczyzny. Sylwii Szczecin melduje się w tempie maratońskim. Robert z Bydgoszczy melduje się z krypty. Grodzisk Mazowiecki, kawa i nasłuch. Pan Maciej z Pochmurnego Płocka, ale radość jest, to dobrze. Pan Kosma, Scotland, leje, ciemność widzę, to chyba z Seksmisji. Dzień dobry z Gdyni, pani Karolina, pan Andrzej. Nowy towarzysz, pięknie gada, no, nowe urządzenie widzę, ładne cacko. Dzień dobry z zaprasowanych, Marek, pani Kasia, Szczecin, pani Agata, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie i z Żegania, i z Dziwiszowa, i z zagranicy. Na portal społecznościowym proszę wpisać jedno słowo, audycja zaraz wraca, jako jedno słowo. Teraz wędrujemy do Oxfordu, bo tam na co dzień stacjonują z epki. W zasadzie w szufladzie muszę to mieć natychmiast, ale całość tej ewentualnie płyty nie jest tak dobra jak to nagranie. Ride my little blue bell śpiesznie. Mam wrażenie, że w takim tempie, w jakim ja ewentualnie biegam, zagrali z nowej epki Glass Animals. Teraz Polska, choć stacjonują raczej poza naszymi granicami, fragment nowej płyty Skalpela. Fragmencik nowej płyty Skalpela. Teraz przeniesiemy się do Norwegii. Te formacje już poznaliśmy. To mniej więcej rok temu. To było w marcu i wtedy to była też krótka płyta, z której wybrałem ten utwór. Where High as a Kite z epki z ubiegłego roku. Wcześniej była ich debiutancka płyta, a teraz jest druga, do której za moment powrócimy. Pani Natalia z Warszawy pisze, właśnie wróciła spod sceny trójkowej na Orlen Warsaw Marathon. Zespół Plastic zagrał dobry koncert. Bardzo nas to cieszy. Natomiast absolutnie jakoś w głowie mi się nawet nie mieści, żeby to było świadome. No ale jeśli działa, pan Marcin pisze, że zaczął pan dzisiaj bardzo delikatnie i kojąco idealnie na mój dzisiejszy nieustępliwy ból zęba. Żeby audycje radiowe leczyły zęby, to chyba jest troszkę nadużycie. No ale jak pomaga, to bardzo nas to cieszy. High as a Kite, jak powiedziałem, i nowa płyta nosi tytuł Silent Treatment. To w zasadzie w szufladzie muszę to mieć natychmiast jako całość. Nie mogłem oczywiście nie wybrać na dzisiejsze nasze spotkanie utworu, który nosi tytuł Iran. It's common sense, a moral stand. But if I could choose, I'd go out to Tehran. I'll bring some booze and go on a bender. And I'll befriend a married man. It's common news, it's common sense. But if I could choose, I'd go to Iran. It's common news. That I can lose my own two hands. It's common sense, a moral stand. But if I can choose, I'd go to Iran. I'll bring some booze and go on a bender. And I'll be fed up on the big man. It's common news, it's common sense, that I can lose my own two hands. It's common sense. Friend, tej końcówki. Troszkę, przyznam, nie rozumiem Ingrid Havik, liderka norweskiego zespołu High as a Kite. Bo to, że chce jechać do Iranu, to dobrze. Choć mało to w dźwiękach orientalne nagranie. Bardziej wyobrażałem sobie okręt wikingów, który w kierunku Iranu się udaje. Ale żeby tam pojechać i zaprzyjaźnić się z żonatym mężczyzną, jeśli dobrze pamiętam, to rzeczywiście ciekawy zwrot akcji. To jeszcze z tej samej płyty zespołu High as a Kite, Hiroshima. się zbiegło w czasie, bo dostrzegłem, że to, co państwo piszą, w jakimś stopniu jednak odnosi się do tytułu tego albumu, Silent Treatment i grupa High as a Kite. Jednakże to, co pisze pani Kamila, wprawia mnie w osłupienie, bo pani Kamila pisze, że no nie dość, że leczymy zęby, to też bóle głowy nasze spotkanie leczy. O terminie lekarz absolutnie nie myślę, bo to za wysoka półka, ale tak powoli zastanawiam się nad sformułowaniem znachor. We'll be right back. Bracia Bagalejowie i nowe wydawnictwo, płyta Lonely Beast Part 1, formacja Brown Shoe. Tam jeszcze jest jeden kolega, jest czterech, ale piątego jeszcze dokooptowali, więc to kwintet z nowej płyty. Mam nadzieję, że to nagranie się Państwu spodobało. Teraz artysta brytyjski, aczkolwiek stacjonujący na co dzień w Wiedniu i pewnie stąd pseudonim po niemiecku John, czyli syn albo jedynak, nie wiem, z nowej płyty, która także absolutnie w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one. Rewind and scar long before they were done. Can't survive with the secrets we share. If all that we share is a lie, hold the line, let the threat come undone. Christopher Taylor, występujący pod pseudonimem Syn. No, z racji tego prawdopodobnie, że od pewnego czasu mieszka i pracuje w Wiedniu. Z płytki Tremors, do której jeszcze powrócimy w drugiej godzinie naszego spotkania, bo absolutnie na to zasługuje. Państwo piszą artur.orzech@polskieradio.pl. Nowy, kolejny Lizard już w drukarni, to informacja od pana Andrzeja. Serdecznie dziękujemy. Dalej państwo piszą, że leczymy. To dobrze. Czekamy na następne schorzenia. W takim razie w drugiej godzinie zrobimy, co będzie w naszej mocy. I pan Piotr jeszcze prosi, żeby zaprosić słuchaczy Trójki na festiwal Metal Fest organizowany w Krakowie, w klubie Lizard King 27 kwietnia. Lacrima, Hedonizm, Animations i inni. No to stało się, panie Piotrze, poinformowaliśmy. A na pożegnanie tej godziny Snarki Papi, my usłyszymy się po 13.